देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ, मझधार में रहे हम लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो।